Stosowne rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Dziś piątek, 7 dzień maja, jest 7. Serwis Trójki i Karolina Kozińska. Maj to czas luzowania obostrzeń. Pozwoliły na to optymistyczne wskaźniki epidemiczne. By pomóc słabszym, starszym i wykluczonym, prezydent powołał Radę do Spraw Społecznych. Takiej perełki jeszcze nie było. Dziś premiera albumu Polskiego Radia ukazującego dorobek wybitnych Polaków na emigracji. Od jutra otwarte hotele, od przyszłego weekendu ogródki restauracyjne, potem kina, teatry i kluby fitness. To dzięki poprawiającej się sytuacji epidemicznej. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia raportowało ponad 6400 nowych zakażeń koronawirusem. Poprawę widać także w szpitalach. Liczba hospitalizacji spadła poniżej 20 tysięcy. Jak podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski, to spadek o 15 tysięcy, porównując ze szczytem trzeciej fali. Cały czas ta infrastruktura przeznaczona na walkę z COVID-em jest rzędu 40 tysięcy w tych okolicach. Przypomnę, że kiedy mieliśmy szczyt fali, to było 35 tysięcy hospitalizacji blisko, więc proszę zobaczyć, ten szczyt hospitalizacji był w okolicach świąt, jak dynamicznie o 15 tysięcy hospitalizacji mniej w ciągu miesiąca. To, co nadal niepokoi, to utrzymująca się na wysokim poziomie liczba zgonów. Minionej doby zmarło ponad 500 osób. To ma być zespół, który wypracuje konkretne rozwiązania, a nie kółko dyskusyjne, powiedział prezydent Andrzej Duda, prezentując członków Rady do Spraw Społecznych. Jednym z jej zadań powinno być według prezydenta przedstawienie propozycji odnośnie emerytur stażowych. To na pewno jest temat, który muszę podjąć. Ja się zobowiązałem do tego, ja muszę go podjąć teraz w drugiej kadencji i chciałbym, żebyśmy to zrealizowali jak najlepiej, jak najrozsądniej, tak aby z jednej strony zaspokoić, czy próbować zaspokoić uzasadnione oczekiwania społeczne, ale z drugiej strony pomieścić się także i w możliwościach, które ma i będzie miał w przyszłości system emerytalny. Celem Rady ma być szukanie rozwiązań ułatwiających życie osobom starszym, niepełnosprawnym i wykluczonym. Prezydent wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego, aby wszyscy obywatele mogli korzystać z rozwoju Polski i doświadczać poprawy jakości życia. Do poniedziałku potrwa żałoba w Brzezinach w związku z tragiczną śmiercią jednego z mieszkańców miasta. Mężczyzna został śmiertelnie raniony nożem podczas próby zatrzymania złodzieja. Właściciel jednego ze sklepów zaszedł drogę uciekającemu. Wówczas ten ugodził go ostrzem noża w okolice klatki piersiowej. Powiadomiono służby medyczne, podjęły one próbę reanimacji ugodzonego nożem 41-latka. Niestety nie udało się go uratować. Prawdopodobną przyczyną śmierci była rozległa rana kłuta okolicy serca. Mówił rzecznik prokuratury w Łodzi Krzysztof Kopania. W czasie ucieczki nożownik ranił jednego z policjantów. Jego życiu nic nie zagraża. Fragment chińskiej rakiety o nazwie Długi Marsz 5 będzie w kierunku Ziemi i ma w nią uderzyć w ten weekend. Dokładnie nie wiadomo, gdzie spadnie. Amerykańskie dowództwo sił kosmicznych monitoruje sytuację, ale jak poinformował Pentagon, nie ma planów zestrzelenia spadających z kosmosu fragmentów rakiety. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rakieta Długi Marsz 5 wyniosła w kosmos elementy przyszłej chińskiej stacji orbitalnej. 22-tonowy jej fragment pędzi teraz po orbicie z prędkością ponad 27 tysięcy km na godzinę, powoli zbliżając się do Ziemi. Dokładnego miejsca upadku, który ma nastąpić między 8 a 9 maja, w tej chwili nie da się przewidzieć. Amerykanie śledzą lot, ale nie będą podejmować próby jej zniszczenia. Nie mamy planów zestrzelenia tej rakiety. Mamy nadzieję, że nikt nie odniesie obrażeń, że spadnie do oceanu albo w innym odludnym miejscu. Powiedział sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin, pytany o chińską rakietę podczas konferencji prasowej w Pentagonie. Nie wskazując bezpośrednio na Chiny, Lloyd Austin powiedział, że każdy, kto prowadzi operacje w kosmosie, powinien robić to w sposób bezpieczny. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To wyjątkowe wydawnictwo, prawdopodobnie po raz pierwszy w takim przekroju, ukazujące dorobek Polaków mieszkających i tworzących na emigracji. Dziś premiera albumu Polskiego Radia pod tytułem Sercem Polaka, talentem świata obywatel. To opowieść o ludziach, którzy tworząc na obczyźnie zawsze podkreślali swój polski rodowód. Mówi Teresa Barucka z Archiwum Polskiego Radia. ponad 50 artystów, wśród których znaleźli się dyrygenci, pianiści, skrzypkowie, aktorzy, piosenkarze, ci, którzy na tej obczyźnie zasłynęli, no nawet byli zdobywcami Oscarów. Możemy tutaj wymienić Bronisława Kapera, który zdobył Oscara za muzykę do filmu Lili. Bronisław Kaper skomponował piosenkę pod tytułem Niną i zaprzyjaźnił się z Janem Kiepurą i tutaj prezentujemy tę piosenkę Niną. Album to utwory od Artura Rubinsteina, grającego Chopina, po Krzysztofa Klęczona i Karin Stanek. Album objęła patronatem Rada Mediów Narodowych. To był Serwis Trójki. O sporcie Norbert Michalak. W Ostrowie Wielkopolskim historyczne zwycięstwo. Koszykarze Arget BM Slam po raz pierwszy w historii sięgnęli po Mistrzostwo Polski. W szóstym meczu finałowym pokonali Enea Zastal BC Zielona Góra 92-85. Rywalizacja w Ostrowie Wielkopolskim toczyła się do 4 zwycięstw. Stal wygrała 4-2. Mówi silny skrzydłowy Stali Jarosław Mokros. No, niesamowite uczucie, także, no, czy szczerze mówiąc, jeszcze do mnie nie dociera. Historyczne zwycięstwo, no, pokonaliśmy bardzo klasowy zespół. Wiadomo, miał swoje problemy, ale to trzeba wygrać i on walczył do samego końca, Zastal, tak, i nawet miał zryw w czwartej kwarcie. Było nerwowo, było 20 punktów, jest teraz 7, także najważniejsze, że wytrzymaliśmy, wygraliśmy tą całą serię. Brązowymi medalistami zostali już wcześniej koszykarze Śląska Wrocław. Piłkarze Manchesteru United i Villarrealu zameldowali się w finale Ligi Europy. Angielski zespół w 2 meczu wyeliminował AS Romę, a Hiszpanie okazali się lepsi od Arsenalu Londyn. Manchester pewny awansu był już po pierwszym spotkaniu, które w ubiegłym tygodniu wygrał na własnym obiekcie aż 6-2. W Rzymie rewanż Czerwone Diabły przegrały 2-3, ale to już nie miało żadnego znaczenia. W drugiej parze półfinałowej sprawa awansu była wciąż otwarta. Pierwszy mecz Villarreal wygrał tylko 2-1 i nawet skromna wygrana 1-0 Arsenalu dałaby awans kanonierom. Jednak tak się nie stało, bo mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Finał odbędzie się w Gdańsku, gdzie na stadion będą mogli wejść kibice. Mecz obejrzy z trybun 9,5 tysiąca widzów. Jest kolejna olimpijska kwalifikacja dla Polski w zapasach. Wywalczył ją w kategorii do 65 kg w stylu wolnym Magomed Murat Gadzijew. Turniej eliminacyjny odbywa się w stolicy Bułgarii, Sofii. Pochodzący z Dagestanu reprezentant Polski w decydującym pojedynku pokonał Amerykanina Jordana Olivera. Niestety tego samego nie udało się zrobić Zbigniewowi Baranowskiemu w kategorii do 86 kg. Polak w półfinale turnieju przegrał z Japończykiem Soshuką Takatanim. A kolejny sport w trójce po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a te na południu i wschodzie kraju. Deszcz okresami w Karkonoszach i Tatrach. Śnieg, a na termometrach maksymalnie od 7 stopni na ziemi lubuskiej przez 10 w centrum do 15 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje z kierunków zachodnich, wiatr będzie słaby i umiarkowany. W poniedziałek za to, proszę Państwa, powyżej 20 stopni w całej Polsce, a we wtorek i w środę nawet stopni 28. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych 4 dniach szalonych cen w Media Expert? To wyrwać coś ekstra? Barbar, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Chętnie rzuciłbym papierosy, no, ale boję się, że będę nerwowy. Nie bój się, weź Desmuxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. Udało się. Z Desmuxanem szybko przestałem palić. I nie uwierzysz, wcale się nie denerwowałem.

podwórku słychać głos. To znajomy ktoś. Nie otworzę tamtych drzwi, choćby nie wiem co. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Dwa, dwa i siedem trójek państwo dzwonią a propos samochodów. Żeby kupić nowe auto, to trzeba najpierw stare auto sprzedać. I tu jest taka metoda na płaczącą żonę. Przychodzi kupujący, a żona obok pokoju lamentuje. Jak mieliśmy coś dobrego, to zawsze ty z domu wydałeś. Ileś ty tym autem jeździł, raptem dookoła domu, na parkingu. A my się wtedy łamiemy. I mówię, no rzeczywiście, Zosiu, może go nie będę sprzedawał. I wtedy kupujący mówi tak. Panie, panie, auto jest już kupione, zarezerwowane. Trzeba uważać tą metodą, bo czasami kupujący przychodzi i to on zaczyna płakać. Wtedy to nie jest dobrze. A ile zdolności aktorskich trzeba mieć, okazuje się, drodzy państwo, żeby sprzedać czy kupić samochód. Generalnie sytuacja jest taka. Na rynku samochodów nowych wszystko jest do góry nogami obrócone. Przez pandemię, rzecz jasna, brakuje samochodów. Tych małych, tanich, najprostszych i tych w klasie premium, bo na nowy samochód w obu przypadkach można czekać nawet 12 miesięcy. O sytuacji na rynku opowie Monika Suszek. Dziś łatwiej sprzedać niż kupić auto. Rewolucja wynika po pierwsze z gwałtownej zmiany zachowania właścicieli aut, jak i procesów, które dotknęły przemysł motoryzacyjny. Mówi Maciej Szymajda, prezes Stowarzyszenia Komisów Samochodowych. Rynek samochodów jest rynkiem naczyń połączonych. Jak nie ma dostępności nowych samochodów, to również wydłuża się okres użytkowania samochodów używanych. Ci ludzie, którzy chcą wymienić stary samochód na nowszy lub na nowy całkiem, muszą czekać na niego dłużej, ponieważ fabryki nie produkują tyle samochodów co wcześniej. W związku z tym mamy coraz mniej używanych aut na rynku. W efekcie sprzedaż samochodów nowych w Europie spadła o 20%. Łukasz Borowicz, rzecznik serwisu otomoto.pl. Według naszych danych w związku z tym w 2021 roku na polskim rynku może zabraknąć nawet miliona samochodów, zarówno nowych, jak i używanych. Ci, którzy poszukują samochodu, zmuszeni są albo wybierać to, co jest na placach w salonach, albo czekać nawet kilkanaście miesięcy. Szczególnie jeżeli wybieramy auto z dodatkowymi elementami wyposażenia, mówi Łukasz Domański z platformy CarSmile. Przykładowo w markach premium fotel jest naszpikowany elektroniką i dzisiaj bardzo trudno jest zamówić Mercedesa czy BMW ze sportowymi fotelami. Po prostu ten czas oczekiwania jest bardzo długi, bądź wręcz taki niezdefiniowany i dość ryzykowny. Czyli jeżeli ja wiem, że będę potrzebował samochodu w perspektywie najbliższych 3 czy 6 miesięcy, to powinienem się liczyć jednak z tym, że muszę pójść na pewien kompromis i tą specyfikację dobrać raczej pod kątem tego, co jest dostępne, a nie stricte pod kątem jakichś moich ściśle określonych wymagań. Co zatem zrobić? Kupować czy przeczekać fatalny czas pandemii? Pytanie, jakie należy sobie postawić, to raczej jakie auto chcę kupić i czy mam czas na to, żeby je znaleźć, bo na rynku auta schodzą jak świeże bułeczki i rzeczywiście trudno spełnić swoje oczekiwania w krótkim okresie czasu. Moim zdaniem rynek ustabilizuje się, już to widać, natomiast to nie będzie szło w takim kierunku, że samochody nagle staną się bardziej dostępne i będą tańsze. Moim zdaniem ustabilizuje się, ponieważ ceny samochodów wzrosną, bo samochodów na rynku generalnie jest sporo, natomiast ciężko jest kupić samochód dobry w dobrej cenie. Po prostu ludzie muszą przywyknąć do tego, że dobry samochód będzie kosztował moim zdaniem do końca tego roku 20-30% więcej niż te same samochody kosztowały jeszcze rok temu. Jakie auta chcą kupować Polacy? Według badania Portfele Polaków pod lupą. Tradycyjnie największą grupą są zwolennicy samochodów używanych. Na nowe zdecydowałoby się 42% badanych. Czyli prawie połowa z nas. A czy samochód nowy może być lokatą kapitału? Co na ten temat myśli ekonomista Marek Zuber? Dowiemy się w Trójce już za chwilę. 21 minut po siódmej. Panie inżynierze, po 20 latach ciągle czerwony maluchy? Przepraszam pana, Nie poznaje pan? Władek! Władek! Trasa Łazienkowska! Dworzec centralny! No, ale żeby czerwonym maluchem nie dopuszczę do tego. To jest coś dla pana. Audik! Prawie nówka! Full automatic, komputeryzacja, intercooler, wprysk, klimatyzacja. No, jak? Pasuje? Ale czerwony maluch, drodzy państwo, przecież po latach był trzykrotnie droższy niż ten nowy wyczekany za talony czy dolary. A dziś nowy samochód przecież kiedy wyjeżdża z salonu, już traci na wartości. Jak to jest? Marek Zuber, ekonomista, odpowie na to pytanie, mam nadzieję. Dzień dobry, panie Marku, o poranku w Trójce. Dzień dobry. Można inwestować w samochody dzisiaj, w tych czasach? W normalne to jednak raczej nie. To takiej sytuacji nie mamy, chociaż faktycznie znam taki przypadek. No wczoraj miałem taką rozmowę, kiedy jeden z brokerów, bo też mamy taką instytucję, broker samochodowy na polskim rynku, dostał od razu propozycję od dealera, żeby odkupić samochód. Jeden z samochodów, które kupił za dużo wyższą cenę. No trochę kuriozalna sytuacja nam się zrobiła, panie redaktorze, bo z jednej strony przecież wciąż mamy no jednak kryzys gospodarczy, większość gospodarek jest na minusie dalej. Oczywiście to już nie jest to, co było w zeszłym roku, szczególnie w drugim kwartale, ale jednak sytuacja no daleka jest od normalizacji. Przecież są takie kraje, gdzie mamy w dalszym ciągu mrożenie. No i w zasadzie spodziewaliśmy się spadku sprzedaży samochodów. Tak się rzeczywiście w zeszłym roku stało, nie tylko zresztą w naszym kraju. A tutaj dzisiaj trzeba na wiele samochodów czekać i stąd jest ta wyższa cena z tej mojej opowieści o polskim brokerze samochodowym. Z czego to no wynika? Właśnie. Przede wszystkim z braku niektórych komponentów. Tak, z braku komponentów do produkcji samochodów, a głównie chodzi tutaj o półprzewodniki. Jak pan pamięta, początek zeszłego roku to są zerwane łańcuchy dostaw. Najpierw, potem właśnie to mrożenie i po prostu pewnych rzeczy nie produkowano. Nie produkowano także różnego rodzaju układów elektronicznych. Oczywiście potem fabryki ruszyły i wszystko niby miało wrócić do normy, ale się okazało, że zapotrzebowanie na te różnego rodzaju komponenty elektroniczne, szczególnie mikroprocesory, jest olbrzymie, no bo przecież praca zdalna choćby. No i nagle się okazało, że zaczęło ich brakować. A proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj samochód to jest jeżdżący komputer, a właściwie nie jeden komputer, tylko tych mikroprocesorów często tam są dziesiątki. No i okazuje się, że niektóre firmy, a w zasadzie w tej chwili już większość, robią przerwy produkcyjne, bo nie mają w jaki sposób poskładać tego samochodu. Czyli jak mamy trochę wolnej gotówki i jest jakiś samochód, który nam się w miarę podoba, to warto go kupić, zainwestować i... Nie. To są jednak, jeszcze raz to podkreślę, sytuacje nadzwyczajne. Jednak w zdecydowanej większości przypadków, skoro już ten samochód kupimy, to tak jak pan powiedział, wyjeżdżamy z salonu i on jest mniej wart. Natomiast... I na to chciałem zwrócić uwagę. Jest taka bardzo specyficzna branża, która dotyczy kupowania samochodów wyjątkowych. Przede wszystkim dotyczy to samochodów już mających trochę lat. Czyli zabytkowych samochodów, tak? Czyli zabytkowych, tak zwanych, ale mogą to być tak zwane young timery, czyli samochody relatywnie jeszcze młode, mające, nie wiem, 20-30 lat, lub oczywiście te samochody zabytkowe. I tu rzeczywiście bardzo dużo zaczęło się dziać także w Polsce. Słyszę, że popyt na te samochody bardzo mocno wzrósł i to jest związane z szukaniem wartości. To jest związane z tymi obawami dotyczącymi drukowania pieniędzy i na świecie, i w Polsce również, wzrostem inflacji, jednocześnie połączonymi z zerowymi stopami procentowymi. No proszę zobaczyć, mamy prawie zero na lokatach bankowych, na obligacjach skarbowych niewiele więcej. I ci, którzy mają środki, no próbują szukać różnych możliwości. Stąd między innymi także cały czas obserwowany wzrost cen nieruchomości. No jedno z takich możliwości jest właśnie kupowanie takich samochodów, bo one także drożeją. No trzeba je traktować trochę jak obraz dobrej klasy artysty. Trochę w takim kierunku rzeczywiście. I trzeba by te granice, prawda, też umieć znaleźć, jeśli nie samemu, to z pomocą eksperta pewnie, kiedy ten samochód tanieje, traci na wartości, a gdzie już jest tym, który może na siebie zarabiać, który zyskuje na wartości wraz z czasem. Dokładnie tak. Ale oczywiście ten popyt na samochody, on też wiąże się z taką ogólną sytuacją. Proszę zobaczyć. Z jednej strony mamy kryzys, ale z drugiej strony wiele firm dostało pieniądze z tarczy finansowej. W tej pierwszej części, największej, to było ponad 60 miliardów złotych. Dzisiaj dla wielu z nich kończy się ten okres rozliczenia, to znaczy ten moment, kiedy no, gdzieś tam być może nie wydawały tych pieniędzy, bo na przykład nie wiedziały, czy utrzymają zatrudnienie. A teraz sytuacja już jest trochę jaśniejsza, jeśli chodzi o przyszłość i tę gotówkę można wydać. Ach, panie Marku, dziękuję za te rady, za rozmowę w Trójce o poranku. 7:30 się zbliża. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Do usłyszenia. Również. Wszystkiego dobrego. Za 27 minut będzie 8. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. To był najlepszy początek roku na warszawskiej giełdzie od lat. Łączna wartość debiutów w pierwszym kwartale wyniosła 1 800 000 000 zł, a będą kolejne, powiedział w Trójce Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Będzie w czym wybierać i liczymy, że takie tempo mniej więcej 2 debiutów, 3 miesięcznie się utrzyma, czyli możemy liczyć na jakieś 14 do 20 debiutów jeszcze do końca roku. Pod koniec maja na naszym parkiecie mają zadebiutować akcje Pepco. Strzyżenie, malowanie ścian i wywóz śmieci to usługi, których ceny rosną ostatnio jak na drożdżach. Niestety nie tylko w tych obszarach jesteśmy liderami w Europie, podkreśla Bartosz Turek, analityk HR Investments. I tak w europejskiej czołówce plasują nas na przykład opłaty za usługi finansowe świadczone przez banki i instytucje pokrewne. Dane za marzec sugerują, że mieliśmy w tym przypadku wzrost prawie o połowę w ciągu zaledwie roku. Jest to najprawdopodobniej jeden z efektów niskich stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Procedura kupna samochodu z parkingu policyjnego co do zasady jest podobna jak w przypadku chociażby licytacji komorniczych. Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Najpierw pojawia się ogłoszenie, potem osoba zainteresowana zakupem wpłaca wadium w wymaganej formie i w wymaganym terminie, a następnie pojawia się na licytacji. Tam decyduje najwyższa z zaproponowanych cen. Przy pierwszej licytacji wartość pojazdu jest obniżana mniej więcej o 1/3 w stosunku do wartości rynkowej. Cena w przypadku zakupu samochodu z tak zwanego parkingu policyjnego jest bez wątpienia atrakcyjna. Warto jednak pamiętać o tym, że taki zakup jest też obarczony wadami. Z czym wiąże się to ryzyko? Ano między innymi z tym, że po pierwsze nie mamy kluczyków do takiego samochodu, nie mamy pilota, który rozbroi nam alarm, nie mamy dokumentów, czyli kupujemy no po prostu kawał blachy. Kuba Marcinowicz, Polskie Radio Kierowców. W przypadku nowych samochodów dorobienie kluczyka, rozbrojenie alarmu to jest wydatek naprawdę wielu tysięcy złotych. Na szczęście w wielu przypadkach również po takie nowsze auta zgłaszają się właściciele na parking policyjny i zabierają, więc często na parkingach policyjnych stoją stare szroty. W takim razie kto kupuje takie samochody? Przeciętni kierujący raczej nie podejmują ryzyka związanego z zakupem samochodu z parkingu depozytowego. Najczęściej na licytacjach pojawiają się handlarze i dla nich taki biznes potrafi być opłacalny. Czasami zaraz po licytacji samochód zamiast do nowego właściciela trafia na złom, bo pomimo atrakcyjnej ceny i tak nikt nie chce go kupić, bo cena spadnie o kilkaset złotych, a w pojazd trzeba zainwestować dwukrotnie czy nawet trzykrotnie więcej. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany samochodem z policyjnego parkingu, to pragnę poinformować, że licytacje takich aut odbywają się praktycznie codziennie. Dziś na przykład niemieckie samochody można nabyć w Sławnie, w Zachodniopomorskiem, w Dębie, Kolonii Wielkopolskiej czy Budkach Petrykowskich w Mazowieckim. Ceny od 1275 zł za 14 minut 8. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, oh, oh, oh. And you let her go. Starts light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Naszła mnie taka refleksja, słuchając was dzisiaj, że w życiu kupującego są dwa dni szczęśliwe. W dniu, kiedy nabywa samochód i w dniu, kiedy się go pozbywa. W tamtych czasach PRL-u większe emocje były w tym pierwszym przypadku, przy nabyciu, a w obecnym nasyceniu rynku człowiek jest szczęśliwszy w tym drugim przypadku. Pozdrawiam, miłego dnia życzę. Dziękujemy, 227 trójek. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa w najlepsze. Od początku kwietnia trwa samo spis internetowy, a już teraz do nas może zadzwonić rachmistrz spisowy, drodzy państwo. Numer telefonu to 22 828 8888, a tak by państwo wiedzieli, kto dzwoni. Również bez zmian przy myśliwieckiej redaktorów spisuje trójkowy rachmistrz spisowy. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący konstelację M oraz trójka budzi off, Mateusz Tomaszuk. Dobrze mówię. Dzień dobry. Dobrze powiedziałem, bo ty tak albo w nocy, albo bardzo rano. To pytanie, jak masz tak dużo czasu w ciągu dnia, to spis powszechny już przeszedłeś na pewno. Jeszcze nie, to wszystko jeszcze przede mną, więc wydaje mi się, że jesteś pierwszy, który mnie o to pyta. W końcu nie bez powodu nazywałem mnie trójkowym rachmistrzem spisowym. Dobrze. Gdzie mieszkałeś w dniu 31 marca o północy? W Polsce czy może za granicą? W Polsce. Czy to było mieszkanie, dom jednorodzinny, może coś innego niż mieszkanie? To może być inne pomieszczenie, na przykład gospodarcze, może obiekt zbiorowego zakwaterowania, dom studencki, mieszkanie chronione? Mieszkanie w bloku dwupokojowe. Tak trochę jakbyś już znał kolejne pytania ze spisu, jakbyś chciał już pędzić do takiej kategorii zwanej kwestionariuszem mieszkania. Ja jestem przygotowany, jestem elastyczny. Opis mieszkania. Proszę podać powierzchnię użytkową mieszkania ogółem w pełnych metrach kwadratowych. Dobrze, ogółem. Strzelam, nie strzelam w zaokrągleniu 40 metrów kwadratowych. 40 metrów Mateusza, ile ma pokoi i kuchni z oświetleniem dziennym, to jest każde z pomieszczeń o powierzchni 4 metrów kwadratowych. Kuchnia jest jedna. Tak, kuchni nie mam wiele. Kuchnię mam jedną, łazienkę mam jedną. Mam jeden pokój większy i drugi pokój mniejszy. Te dwa pokoje z oknami. A kuchnia z oknem czy bez? Kuchnia jest bez okna, chociaż ma tak zwane luksfery, które powodują, że światło z dużego pokoju prześwituje do kuchni. W dwóch pokojach natomiast są... Tu musimy zaznaczyć, że masz dwa pokoje z oświetleniem dziennym. Rok budowy budynku znasz? Jeżeli nie, to może być przybliżony. Znowu możesz strzelać. Będę strzelał. Rok 2013. Lubię, jak ktoś mi odpowiada pytaniem na pytanie, ale będę miał pytanie o wiele łatwiejsze. Woda doprowadzona jest do budynku z sieci wodociągowej, ze studni, a może nie ma u ciebie wody? Woda jest doprowadzona z sieci wodociągowej. Zostajemy w klimacie łatwiejszych pytań. Gaz doprowadzony jest do budynku z sieci gazowej, a może go nie ma? Jest. Proszę zaznaczcie, że jest. Zaznaczam, że jest, a ze mną jest i w sumie to już był Mateusz Tomaszuk. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Luksfery u Mateusza. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września. Proszę państwa, zapisujmy się, dajmy się przesłuchać, bo taki jest nasz obowiązek obywatelski. Za 6 minut 8 to trójka o poranku. Try not to abuse your power. I know you didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but heaven is so strange. She said you were here all you played the part, but you ruined. And you don't act like it was hard. And you swear you didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes.